Peridot, to był Tim Dwyer, czyli Off Land z albumu Resonance. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. To album The Quietened Bunker, kompilacja, za którą odpowiada wytwórnia A Year in the Country, projekt inspirowany architekturą, ale dość specyficzną, utylitarną. Podobnie jak wiele innych państw, również Wielka Brytania przygotowywała się na najgorsze w czasie zimnej wojny. Pozostałościami po tych przygotowaniach jest cała seria budynków militarnych, głównie bunkrów, które powstały na terenie Wysp Brytyjskich. W tej chwili to są najczęściej porzucone konstrukcje i to ich aktualny los, stan, wygląd i brzmienie zainspirowały twórców, którzy następnie zarejestrowali utwory, których w tej chwili posłuchamy. Dwóch z nich. To kompilacja The Quietened Bunker. Zaczynamy od utworu Lower Level Clockroom. To Keith Seatman. Aggregates 2 i nasz dobry znajomy Norm Chambers, czyli Panabrite. To kompilacja The Quietened Bunker. A teraz kolejny dobry przyjaciel audycji After Party, Cooper Crane z formacji Cave, ale przede wszystkim lider trio Bitchin' Bajas. To jest ich najnowszy album, Bajas Fresh, zupełna nowość, wytwórnia Drag City, a zatem jesteśmy w Chicago. Zaczynamy od utworu Jamu. Thank you. Istotą i sercem muzyki Bichenbachas są zapętlone fragmenty muzyki, bo jak twierdzi Cooper Crane, gdy trafisz na pętlę, która doskonale działa, napędzając cały utwór, to dlaczego nie miałbyś powtarzać tej pętli w nieskończoność? Tak mniej więcej skonstruowane są utwory Trio Bichenbacha. Oczywiście nie ma tutaj mowy o nieskończoności, ale są to formy, jak na muzykę w gruncie rzeczy popularną, bardzo rozbudowane. Kolejny fragment albumu Bacha's Fresh w tej chwili, Circles on Circles. Bitchin' Bahas i album Bahas Fresh. Drugiej części tej płyty posłuchamy w przyszłym tygodniu. Już teraz serdecznie zapraszam i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była audycja After Party. Ja nazywam się Wojciech Barczyński. Zostawiam Państwa jeszcze na chwilę z muzyką Bitchin' Bahas. Życzę fantastycznej niedzieli i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Thank you.